दानिश की बात सुनकर अंतरा अपने बालों को थोड़ा रोल करते हुए नासमझी में बोली, नहीं, ये लहंगा माँ ने मुझे दिया है और मुझे ये काफी पसंद भी है। पर आप क्यों इस तरह कह रहे हैं? क्या मैं इसमें ठीक नहीं लग रही? अंतरा ये कहकर दानिश को मिरर से देखने लगी जो उसे ही घूर रहा था। दानिश अंतरा को देखते हुए उसके बालों में बने बन को पूरे बेतरतीब ढंग से खोलने लगा, जिससे कि अंतरा के पूरे लंबे बाल उसकी पीठ पर गिर गए और उससे उसकी पूरी पीठ कवर हो गई। अंतरा हैरानी में दानिश को घूरने लगी और उससे मुंह बनाते हुए बोली, मैंने इतनी मुश्किल से तो अपना ये बन बनाया था और आपने इसे कितने बुरे तरीके से खोल कर रख दिया, क्यों किया ऐसा आपने? दानिश रूड आवाज में बोला, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारी बॉडी को कोई और नहीं देख सकता सिली गर्ल, इसलिए ये बाल अब खुले ही रहेंगे। ये सुनकर अंतरा उसे बुरी तरह से घूरने लगी और फिर दानिश ने उसे देखते हुए टेबल से सिंदूर का बॉक्स उठाया और उसे अंतरा की बिल्कुल सीधी मांग में भरते हुए बोला, इसे लगाना मत भूला करो सिली गर्ल, यही तो है जिससे सब तुम्हें मेरे वजूद से पहचानेंगे। अंतरा उसकी बात सुनकर उसे बस देखती रह गई और दानिश फिर रूम से बाहर जाते हुए बोला, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ये कहते हुए दानिश वहाँ से टेढ़ी स्माइल करते हुए चला गया। वहीं अंतरा फिर खुद को आईने में देखने लगी। अंतरा ने एक मांग टीका निकाला और उससे अपने सिंदूर को ढकते हुए बालों में सेट किया, क्योंकि शादी में बहुत लोग आने वाले थे जिन्हें अभी उनकी शादी के बारे में नहीं पता था और अंतरा अभी नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, इसलिए उसने मंगलसूत्र और सिंदूर को छिपा लिया और जिसके बाद वो रूम से बाहर निकल कर सीधे नीचे चली गई। अब बारात भी निकलने वाली थी। पैलेस के बाहर खूब जोरों शोरों से ढोल ताशे बजाए जा रहे थे। बारात विला जाने के लिए रेडी थी। ध्रुव को बचपन से ही घोड़े से डर महसूस होता था, जिस वजह से बारात लेकर वो घोड़े के बजाय अपनी कार से जाने वाला था। पूरा ओबेरॉय परिवार बहुत खुश था। वहीं मंदिर में बिपाशा और देविका जी पंडित जी के साथ मिलकर सारी रस्में कर रही थी, तभी वहाँ अंतरा आई। बिपाशा जी ने जब अंतरा को देखा तो उन्होंने अपनी आँखों से काजल निकालते हुए अंतरा के कान के पीछे टीका लगाकर बोली, नजर ना लगे तुम्हें, आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। अंतरा उन्हें प्यारी सी स्माइल करते हुए देखने लगी और उन्हें प्यार से हग करते हुए बोली, माँ अब आपने टीका लगा दिया है तो अब मुझे कोई नजर नहीं लगेगी। बिपाशा के साथ देविका जी भी इस बात पर मुस्कुरा उठी और अंतरा भी हंसने लगी। उसके बाद अंतरा फिर उनके साथ ही कुछ रस्मों में मदद करवाने लगी। उधर ध्रुव भी अब तक रेडी हो चुका था और वो नीचे आया। अब बारात निकलने का भी समय हो गया था। ध्रुव रेड कलर की डिजाइनर शेरवानी में रेडी हुआ था। उसके सिर पर सेहरा था। ध्रुव काफी खुश नजर आ रहा था। बिपाशा जी ने उसकी आरती की। उसके बाद कुछ और भी रस्म उसके साथ की जो पंडित जी उन्हें करने के लिए बता रहे थे। उधर अंतरा ये सब देख रही थी। उसे अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि ध्रुव जैसा समझदार इंसान उसे मिल रहा था। तभी वहाँ श्रेया भी शिवम के साथ आई। ये सब लोग साथ में बारात में जाने वाले थे। श्रेया और अंतरा दोनों एक दूसरे को हग करते हुए मिली और फिर श्रेया अंतरा की तारीफ करते हुए बोली, ओहो मैडम, शादी के बाद तो आप काफी ग्लो करने लगी। इसकी कोई खास वजह है जो आप अपनी इकलौती दोस्त को बताना चाहती हैं? श्रेया की बातें सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए अपने बालों को पीछे करके बोली, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऑलरेडी ही सुंदर थी। श्रेया उसके खुले बालों को देखते हुए बोली, पर यार अंतरा, तुम अपने बालों को समेट कर जूड़ा क्यों नहीं बना लेती? उससे तुम फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगी क्योंकि बार बार तुम्हें ऐसे हटाने में प्रॉब्लम हो रही है। श्रेया यह कहते हुए खुद ही अंतरा के बालों का बन बनाने के लिए उसके पीछे जाने लगी। अंतरा भी यही चाहती थी, पर उसे दानिश ने धमकी दे रखी थी बाल ना बांधने वाली, जिस वजह से वो मजबूरी में श्रेया को मना करते हुए बोली, नहीं श्रेया, रहने दो, वो मैंने ऐसा जानबूझकर किया है क्योंकि बाहर हल्की हल्की ठंड होगी और बाल खुले रहेंगे तो ठंड भी कम लगेगी। ये सुनकर श्रेया उसे अजीब नजरों से घूरने लगी और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, वाओ, व्हाट एन आइडिया, ठंड से बचने का इससे अच्छा आइडिया तो मैंने आज तक नहीं सुना। सही है, मैं भी अगली बार ऐसा जरूर ट्राई करूंगी। अंतरा ने ये सुनकर मुंह बना लिया और श्रेया को घूरने लगी तो श्रेया हंसने लगी। वहीं अंतरा मन ही मन दानिश को कोसने लगी। फिर बारात निकलने का टाइम हो गया ध्रुव विपाशा जी के साथ चल रहा था और बाकी सब भी उसके साथ चलते हुए पैलेस के बाहर आए। ढोल काफी जोर जोर से बजाए जा रहे थे। मीडिया वालों को ध्रुव ने अलाउ नहीं किया था क्योंकि उसे सब सिंपल चाहिए था। वहीं अंतरा भी ये सब देखकर काफी खुश लग रही थी। सभी लोग पैलेस के बाहर पहुंचे तो लाइन से एक कतार में कई सारी काली लंबी कार्स खड़ी थीं। एक कार को फूलों से सजाया गया था जिसमें ध्रुव जाकर बैठ गया। तभी उसके साथ ऋतिक भी बैठ गया, जिसे देखकर ध्रुव ने पूछा, दानिश कहाँ है? मुझे वो काफी देर से नहीं दिखा। ऋतिक सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, वो कुछ ऑफिस के काम से बाहर गया है, वेडिंग वेन्यू पर वो कुछ देर में पहुंच जाएगा। ध्रुव ने उसकी बात पर फिर हाँ में सर हिलाया और फिर कार वहाँ से सीधे भारद्वाज विला के लिए निकल गई। कुछ गेस्ट अलग कार में बैठ गए और वहाँ से निकल गए। इधर विपाशा जी अपनी कार में बैठते हुए अंतरा को देखकर बोली, बेटा जल्दी आना और अगर दानिश ना आए तो तुम ड्राइवर के साथ चली आना, उसका इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? अंतरा ने जब ये सुना तो उसने हाँ में सर हिलाया। हालांकि उसे इन सबके साथ जाने का मन था, पर दानिश ने उसे ऑलरेडी कह रखा था, जिस वजह से उसे मजबूरन वहीं उसका इंतजार करना पड़ रहा था। उसके बाद घर वाले भी वहां से विला के लिए निकल गए। श्रेया शिवम और करण के साथ उनकी कार से चली गई। अंतरा वहां खड़ी दानिश का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में एक कार अंतरा के जस्ट सामने आकर रुकी और कार का गेट ओपन हुआ, जिसे जल्दबाजी में अंतरा दानिश की कार समझकर उसमें जाकर बैठते हुए बोली, दानिश आपने कहा था कि आप जल्दी आओगे, पर आप कितने लेट हो। अच्छा आप जल्दी चलिए, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है। ये कहते हुए अंतरा अपनी सीट बेल्ट लगाने लगी, पर तभी उसे कुछ अलग एहसास हुआ और उसने तुरंत अपना सर उठाकर ड्राइवर सीट पर बैठे इंसान को देखा और उसे देखकर वो चौंकते हुए बोली, तुम लकड़बग्घे यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहकर अंतरा ने हैरानी से कार को घूरा और तुरंत उसमें से बाहर निकल आई। वो रेयान की कार थी। वहीं रेयान उसे बाहर निकलते देखकर खुद भी कार से उतरते हुए सीरियस आवाज में बोला, मुझे सच पता चल गया है अंतरा, तुम्हारी इस शादी का। अंतरा उसकी बात सुनकर दो कदम पीछे लेते हुए ना समझी में बोली, देखो रेयान, मुझे अपनी बहन की शादी में जाना है और तुम यहाँ मुझसे बकवास मत करो, जाओ यहाँ से प्लीज। रेयान अंतरा के करीब बढ़ते हुए वापस से बोला, नहीं अंतरा, तुम्हें अब उस दानिश के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता चल गया है कि उस दिन उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया था और अब तुम्हें उससे डरने की या इस झूठे रिश्ते को निभाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। रियान ये सब कहते हुए लगातार अंतरा के करीब बढ़ने लगा। अंतरा को रियान से थोड़ा डर लगने लगा, जिस वजह से वो पीछे जाते हुए बोली, देखो तुमने शायद ज्यादा पी रखी है इसलिए तुम ये सब कह रहे हो। मैंने दानिश से अपने मन से शादी की है, उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है मेरे साथ। रियान ये सुनकर गुस्से से बोला, नहीं ये झूठ है अंतरा, तुम्हें अभी उस दानिश का असली चेहरा नहीं पता, वो खूनी है। उसने आज तक कई सारे बेगुनाहों को बेरहमी से मारा है, वो बहुत ही डेंजरस इंसान है, तुम उसके साथ जिंदगी नहीं बिता पाओगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। अंतरा ये सुनकर रियान से दूर होते हुए बोली, रियान होश में आओ, दानिश मेरे अब पति हैं और मैं अब उनकी बीवी हूँ। अंतरा ने देखा रियान काफी नशे में था, जिस वजह से उसे रियान की कोई भी बात ज्यादा समझ नहीं आ रही थी। तभी रियान सीरियस होते हुए बोला, अंतरा तुम्हें अभी दानिश की सच्चाई नहीं पता कि वो कितना बेरहम इंसान है। उस दिन जब तुम उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हो रही थी, तभी उस दानिश ने अनाथालय के एक बच्चे को मरवा डाला था और तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें ब्लैकमेल किया ताकि तुम उससे शादी कर लो, और तुम उसके जाल में फंस भी गई। और अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन ना हो तो तुम खुद जाकर सच्चाई अपनी आंखों से देख लो। दानिश ने तो सारे सबूत भी मिटा दिए, पर मैंने सब पता लगवा लिया है। वहीं अंतरा रियान की बात सुनकर एकदम दंग रह चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी जो कुछ भी रियान ने उससे कहा था वो सब सच था। अंतरा रियान की तरफ देखते हुए कांपती आवाज में बोली, अगर ये सब झूठ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे दानिश पर इतना भरोसा तो है कि वो किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं देंगे। ये सुनकर रियान के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, ठीक है मुझे सब मंजूर है, पर अगर ये सब सच हुआ तो तुम उसी वक्त मेरे साथ चलोगी और उस हैवान दानिश को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लोगी। अंतरा ये कंडीशन सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखें नम थीं इस वक्त। वो अभी कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी, जिस वजह से उसने अपना सर नीचे करते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर ये सब सच हुआ तो इसका जवाब दानिश को देना होगा। उन्हें मुझे सब बताना होगा कि आखिर उस मासूम बच्चे ने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने उसे मार डाला। ये कहते हुए अंतरा की आंखों से आंसू छलक उठे। वहीं रियान अंतरा की ये बात सुनकर गुस्से से बोला, तुम बेवकूफ हो अंतरा, तुम उससे ये पूछोगी तो वो तुम्हें सब बता देगा? हाँ, यही सोचती हो तुम? तो सुन लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बहुत शातिर इंसान है, वो तुम्हें इतनी आसानी से दूर नहीं जाने देगा और अपनी ट्रिक्स तुम पर खेलेगा। अंतरा उसकी बात सुनकर अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं बिना उनसे पूछे शांत नहीं रह सकती, इसलिए प्लीज तुम जाओ। मुझे अगर तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ये कहते हुए अंतरा तुरंत भागते हुए पैलेस के अंदर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं रियान अंतरा को जाते हुए देखकर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, अब बहुत जल्द तुम मेरी होंगी अंतरा, और दानिश तुम अब देखना, खुद अंतरा ही तुमसे दूर जाएगी। ये कहते हुए वो किसी शैतान की तरह हंसते हुए अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं अंतरा रोते हुए पैलेस के अंदर आई और दानिश का इंतजार करने लगी। उसे अब दानिश से किसी भी तरह से सब जानना था। अंतरा हॉल में खुद को संभालते हुए अभी बैठी ही थी कि तभी एक नौकर आते हुए अपना सर नीचे करके बोला, मैडम, बड़ी मैडम का फोन आया था, वहाँ आपको बुलाया जा रहा है, बारात विला पहुँच चुकी है। देविका जी के फोन आने की बात सुनकर अंतरा कुछ सोच में पड़ गई और फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ठीक है, उनसे कहिए कि मैं जल्द ही आ रही हूँ। ये कहते हुए अंतरा ने मन में सोचा, पहले ध्रुविदी की शादी हो जाए अच्छे से, फिर मैं सब कुछ दानिश से क्लियर कर लूंगी। अभी मुझे खुद को नॉर्मल रखना होगा। ये सोचते हुए अंतरा फिर वहां से ड्राइवर के साथ विला के लिए निकल गई। क्या सच में किया है दानिश ने एक मासूम बच्चे का खून, या फिर रियान ने फिर चली है कोई नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।